asculți doar hituri. Kiss FM. Hei, bună seara, pare people, hello, hello, chisomanilor! Continuă lungit de Sfânta Maria. Ieri a fost sărbătoare mare, care continuă și astăzi până duminică. Bucurie mare pe toți românii, petreceri, chefuri, distracție cât cuprinde și un litoral luat cu asalt, la propriu. Hai să începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix, petrecerea care conține hituri mixate, piese pe care voi le cereți și printre ele de dechisuri mesaje. Începem petrecerea DJ Young și Olix in the Mix. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo. Don't say goodbye, don't say goodbye, don't say goodbye. My- Goodbye. Y tú sabes que digo. I love you.

Let's go! I'm un remix foarte interesant pentru Rihanna Diamond, semnat Mark Rayan și John Deeper. Uite un mesaj foarte interesant din partea Nicoletei din Botoșani pentru viitorul ei logodnic și probabil cel mai scump soț. Pentru Claudiu, te iubesc foarte mult. Nici o zi n-aș putea să trăiesc fără tine. Sper să ne fie bine împreună toată viața. Vai, câtă dragoste! Incredibil! Dacă tot e să fie atât de multă iubire, avem alb negru chiar acum. Mi-e sete de tine, Jessica D și Glance, Get Down. Și Vama, care cântă contrariul, perfect fără tine. E super party de vineri la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri! Like I'm a fade when you walk out the door and you

final de oră la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Dar pe 9 fix vine Andra, Inevitabil va fi bine, și Black Sea Girls, Mamut la mare. Continuăm petrecerea de vineri la Kiss, Kiss in the Mix, DJ Young și Olix. Pentru voi, mixăm doar hit-uri. Asculți doar hit-uri Kiss FM. Șapca pe cap, băieții mă întreabă unde oare a plecat, le spun

Hey, hello, party people! Am început o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix, ediție de vară, Summer Edition, cu DJ Young și Olex. Dincolo de cuvinte, trecem la dragoste. Emil Lazaria și Caitlin, tu amor. Mixăm imediat Robin Thicke, Blurred Lines și Major Lazer vin cu super hitul Get Free. Pregătim și mesaje, avem dedichisuri care vin la 0722 20 60 20, dar și mesaje de pe Facebook-ul Kiss FM, de pe wall-ul Kiss. Asculți doar hituri!

then keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Naughty Boy și Sam Smith la Summer Kiss Kiss in a Mix. E momentul să luăm alte mesaje dintre sutele de dedichisuri care vin în emisiune. Uite ce spune Bianca: la mulți ani pentru mama mea, Carmen, o iubesc foarte mult, iar pe voi vă ascultă în fiecare seară și atunci am zis că trebuie să-i fac un dedichis la voi în emisiune. La mulți ani și din partea noastră și ei și tuturor sărbătoriților de astăzi și de ieri. La mulți ani încă o dată Mariilor, Marianelor, Măriucilor. Ele Levon, Dancing to the Same Song, Alicia Keys, e fata din foc, Girl on Fire, și apoi avem noua piesă Vank. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Take me back to the place, sitting there with that look on your face, in denial that you just wrote a love song on a pink note. Dancing to the same.

elegante, demasiado elegante. Vamos a hacerlo más que brille como un diamante. Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice. Y una vez sabe inteligente, más no más. La forma que me mire su vestido bien nice. Hace sentirme frío como si fuera ice. Pero se me pega bailando mensaje. Tiene un doctorado a lo Tony Dye. Veo tu cuerpo, wow, wow, wow, wow. Wow, wow. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los quila. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los quila. Tranquila, dale baby, dale que esto no hace fila. Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Duduie plajele de hitul ăsta în toată lumea, inclusiv la Summer Kiss, unde distracția continuă de dimineață până seara. Concursuri, premii, artiști invitați și hiturile Kiss FM pe plajele din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun. Toată nebunia o găsiți și pe site-ul Kiss FM, kissfm.ro/summerkiss. Hai să vină Ina și Play and Win, o piesă mai veche, îi putem spune deja, India, Crash și Alexandra împreună cu Glens, Iubire de vară și Macklemore cu Ryan Lewis, Thrift Shop. Continuăm petrecerea de weekend la Summer Kiss Kiss in the Mix.

Volando. Era, señor, no hay más.

mi oliva, oliva, oliva. Se am zata mi oliva, oliva, oliva. Am zata mi oliva, oliva, oliva. Oliva. Just brand new. De program la Summer Kiss Kiss in the Mix, dar ne auzim și sâmbătă și duminică, doar că de la 7 la 10 seara. Și tot în formula DJ Young și Olex, Olex in the Mix, DJ Young on the mic, ne auzim mâine, o seară frumoasă și un weekend excelent mai departe, alături de Kiss FM, la Kiss asculți doar hituri. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say. dancing feet. Oh.